Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Koncertowo przed czwartą, koncertowo po czwartej. Witamy Państwa bardzo serdecznie w trójkowym budziku, a na dzień dobry koncertowo właśnie Skank Anansji. Godzina czwarta, minut 4 sekundy. O właśnie, to czas na naszą piosenkę dnia. Dziś Koma. Pamiętamy o ich trasie koncertowej i o tytule tegoż właśnie występu. Czemu nas tam nie ma i koma w naszej piosence dnia. Wędrówka. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Ależ koincydencja, bo i przed czwartą także słyszałem biegać, skakać, latać, pływać i teraz właśnie koma. No, no, co to dalej będzie, co to dalej będzie. 8 minut po godzinie czwartej. Teraz Otis Harding. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? We can't appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. Jeszcze przed znakiem sygnałem, że można podsyłać pierwsze sygnały właśnie, te korespondencyjne. Pan Jacek z Krakowa, jak zwykle czujny. Dobrze, że pan powiedział, że to Otis Harding, bo myślałem, że to Dido. A kto wie, być może Dido jeszcze dziś w budziku się pojawi, bo zasłuchując się w jej nową płytę Still On My Mind, myślę, że jest okazja do tego, by sięgnąć po kolejne nagranie z tego właśnie wydawnictwa. 12 minut po czwartej, a zatem kontakt z nami budzik@polskieradio.pl, mailowy, telefoniczny 2273 i SMS-owy 71335. No, to by nie przeciągać zbyt długo. 12 minut po godzinie czwartej, znak sygnał, trzy szybkie, ciach, ciach.

Lizaczkę czy kogucika w nagrodę, podpowiada pani Grażyna. No i ciemności, no i plusy, same plusy, a tych plusów dziś 8 w Głogowie. Jeśli dobrze pamiętam, na 5 albo na 6 piętrze. Chyba na 6, stawiam na 6. Bardzo gorąco pozdrawiamy, to pani Grażyna. Pierwszy sygnał mailowy podesłała. Kolejne już za kilka chwil, bo tak podglądam, nasłuchuję i te mailowe, telefoniczne, smsowe, krajowe, drogowe, pogodowe, wszelakie inne, również zagraniczne. Bardzo mile widziane w naszej budzikowej liście o budzności. 18 minut po godzinie 4, zagraniczna piosenka i zapowiadana, by nie czekać dłużej, nie trzymać w niepewności. Będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. To okazja do tego, by troszkę zrobić głośniej. A więc daj do. I'm not sitting with my head in my hands right now. I don't care where you've been. No, I ain't watching the clock, not getting my phone out. I won't drink myself to sleep. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone, it's gone. I ain't thinking about you no more. So you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up, I'll give you up. I found a way to let you go. It's gonna rip your heart. Got your picture covering up the cracks on the wall, but the lines won't fade. I didn't think that I would be missing you at all. Maybe that was my mistake. Oh, you don't get my skin no more. No, it's gone, it's gone. I ain't thinking about you no more. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up, I'll give you up. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up. Troszkę jakby strzał w stopę, prawda? Bo niby zapowiedział, niby chciałby przytrzymać przy radioodbiornika, to już bach, powiedział i jest. Ej, nudny i przewidywalny do bólu. Kolejna niby niespodzianka, ale też przewidywalna dosłownie za chwilę. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu i składamy najlepsze życzenia. Tak swoją drogą ciekaw jestem, czy Państwo przekazują, tak jak często mówię, by przekazać te życzenia imieninowe najbliższym przyjaciołom, jeśli gdzieś w gronie, to jak najbardziej. Dziś imieniny Ingi, Ireny, Jakuba, Pankracego, Ryszarda oraz Sylwestra. A nie się obejrzeliśmy, a już dziś Sylwestra mamy. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 6, zajdzie po 19. Dzień potrwa już ponad 13 godzin. No i się nie obejrzeliśmy, a 93 dzień tego roku przed nami. Za chwilę pierwsza setka, a nie się obejrzymy i znów będzie weekend. Bo wychodząc z założenia, jak podpowiada zazwyczaj pani Asia, środa minie, tydzień zginie. No i właśnie dziś przed nami środa, 3 kwietnia. Dzień dobry Państwu. and it'll work. Well, and you'll win. Greta z rana jak śmietana, niektórzy dopowiadają. Pan Marek podpowiedział sobie volume max, znaczy się 38. Nie wiem, to w decybelach czy w kreseczkach. No w każdym razie pokrętełko poszło mocno w prawą stronę. Bardzo dobrze. Budzikowe kalendarium. A niech i sąsiedzi posłuchają także wybranych wydarzeń z historii. 3 razy urodziny z 3 kwietnia. I tak w 1873 roku urodził się Stanisław Kalinowski, fizyk, pierwszy rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej, twórca pierwszego w Polsce obserwatorium magnetycznego w Świdrze. Zmarł w 1946 roku. W 1886 urodził się Władysław Tatarkiewicz, filozof, historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki. Był redaktorem Przeglądu Filozoficznego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk. Napisał wiele prac z filozofii i historii sztuki, m.in. historię filozofii, także dzieła o szczęściu oraz Skupienie i milczenie. Profesor Tatarkiewicz zmarł w 1980 roku. No i jeszcze jedna data, urodziny razy 3, a więc w 1924 roku urodził się Marlon Brando, gwiazda kina amerykańskiego. Grał m.in. w filmach Czas Apokalipsy czy Ostatnie Tango w Paryżu. No i rzecz jasna w Ojcu Chrzestnym. Zmarł w roku 2004. Marlon Brando kończy dziś 95 lat. 3 daty na teraz, 3 razy urodziny, a więcej z kalendarza także muzycznego już za niespełna godzinę. Za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś, a do tego czasu BT Express. Sit down. jeszcze chłodek czuć z samego rana. No nie powiem, że zimny, ale umówmy się, że rześko. 4:30. No i takie też sygnały od państwa, że jednak chłodny ranek, choć to nie przesadzajmy. Wschodnia Polska pozostaje na skraju słabnącego wyżu z centrum w rejonie Petersburga, zaś zachodnia będzie na skraju niżu z ośrodkami nad Morzem Północnym, Wyspami Brytyjskimi i Niemcami. Na wschodzie kraju pozostanie przetransformowane powietrze arktyczne, a nad zachód zacznie napływać ciepłe powietrze polarne morskie. Czekamy na ciepłe, wilgotne, zwrotnikowe. I kiedy to w dzień będzie, no, że będzie można spokojnie odetchnąć, tak do 30 paru stopni. Dobrze mówię, czy niedobrze mówię? No tak przy 30 to znam takich, co zaczynają dopiero wtedy oddychać i żyć i zażywać kąpieli słonecznych. No ale skupmy się na tym, co dziś. Ma być słonecznie, najwięcej słońca na wschodzie i na południowym wschodzie, w pozostałych regionach pogodnie, ale może się chmurzyć, najwięcej chmur na zachodzie i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany i dość silny i to czuć z samego rana. Warto się ogacić, bo miejscami porywisty do 60 km na godzinę, wysoko w górach do 90. Wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i tak zaklinaliśmy pana synoptyka, że może tak w połowie tego godnie, może by tak dwucyfrówki, może by tak prawie do 20 dobił. No i jest nieźle. Od 10 stopni ma być dziś w dzień na Suwalszczyźnie. To najniższa wartość maksymalnej temperatury w najcieplejszym momencie dnia. Przypomnę, północny wschód 10 stopni, nie jest chłodno. W centralnej części kraju 14-16 stopni, a najwyższa temperatura prognozowana na zachodzie i na południu do 17, lokalnie na górnym, dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w Wielkopolsce do 18 stopni. No, zimno nie jest, chyba nie powinniśmy narzekać. Tak mi się wydaje. Tyle o pogodzie. Wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Szukamy wspólnego mianownika, prezentujemy 3 utwory, państwa zadaniem odszyfrować. Cóż to takiego zrodziło się w budzikowej łepetynie? Rozgrzewka szarych muzycznych komórek, część pierwsza. Przestanie w szafce róż, chętnie Brawa, brawa, brawa. Tak jest, brawa za odwagę dla pana Pawła z trasy do Torunia. Dzień dobry, wieczór, tak się wita nasz słuchacz. No to może by nie podpowiadać, nie psuć zabawy tym, albo nie na zasadzie negatywnej eliminacji odpowiedzi, które dziś nie są prawidłowe. Nie będzie jeszcze podawał, ale do tej odpowiedzi wrócimy. Panie Pawle, blisko, blisko. Niestety pudło, ale proszę próbować dalej. Do odważnych świat należy. 71335 SMS-owo, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. 3 nagrania w sumie jeszcze pozostały, niecałe 8 minut, by odszyfrować. Cóż to dziś? No już troszkę podpowiedziałem kilka chwil temu, chyba najwięcej, więc mi się wydaje, że nie powinno być problemu z odszyfrowaniem. Cóż łączy 3 nagrania? 3 na raz, część druga i trzecia i zdaje się, że po drugiej nutce już wszystko powinno być wiadomo, a po trzeciej to już na pewno. 7-1-3-3-5, a na budziku za 24 minuty 5. Trzy na raz.

platinum thing right here. Uh-huh. But we're doing it all the time. Uh-huh. So you better get some better beats and get some better rhymes. Ooh. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot shit. That rock shit, putting bounce in the mosh pit. Nazywa Pogo, albo jak ktoś ma długie włosy, to mógł sobie, no my tu w budzikowym gronie to raczej, no nieważne. Okazja, bo i państwo także podpowiadają, okazja do tego, by troszkę mocniej przycisnąć. No rozgrzewka, niech będzie rozgrzewka, ale jeśli chodzi o jazdę, to uważajmy, ostrożnie, ostrożnie. I ważna informacja z Dolnego Śląska, z A18, z odcinka Olszyna-Krzyżowa. Tam po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia i to utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. A18 Olszyna-Krzyżowa na Dolnym Śląsku, jeden pas w kierunku Wrocławia. Prosimy państwa o szczególną ostrożność, nie tylko na tym odcinku. No zdaje się, że pan Patrycjusz zadowolony z samego rana, z Limp Bizkit. Pan Patrycjusz z samego serca Kaszub gorąco pozdrawia. Pięknie dziękujemy. A, jeszcze zdaje się, że dobrą pamięć mam. Tak strzelałem, to no nie, udaję, że strzelałem, ale piąte, szóste stawiałem na szóste piętro i rzeczywiście pani Grażyna z Głogowa. Pamięć absolutna, brawo i oklaski. No i tam nic takiego. Pan Oskar z Poznania kłania się na nasłuchu i dziękuję za Gretę. No, nasza grecka kiszka, myślę, że to zestaw śniadaniowy obowiązkowy. Pani Agata z Krakowa jeszcze spogląda na zaokienny spod kordełki, tamże ciepło, jaka tam Syberia. A i właśnie na ten temat także pani Asia spod Konina. Pogoda przecież wyjątkowo łaskawa, tam Syberia 5 stopni bez ślimaczenia i dojawicy, aż zaż rozkosz. Radosne pozdrowienie od pani Asi spod Konina. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 3 plusy, dziś przerwa w bieganiu i służbowo na statek, znaczy do Warszawy, a jutro poranna siódemka. No to również będziemy śledzić te wyczyny biegacza pana Piotra z Radomia. Pan Leszek z nami już na kociołku 35. Nie ma co narzekać, a więc jednak rozgrzewka dobrze nam wszystkim zrobiła i Limp Bizkit. Pani Ela z Opola daje piątkę na liczniku. Meldunek sprzed lustra podczas malunku. No i przypomnienie, środa minie, tydzień zginie, tak już o tym mówiliśmy. Pani Iwona z Nysy daje piątkę panu synoptykowi do dzienniczka pogodowego. Dziś troszkę wieje, ale nie jest źle. Meldunek z Rys na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Kolejny sygnał od państwa, także od pani Heli, krótko i na temat SMS-owo. Już człowiek niby zapomniał podpisu na liście obudności, ale gdzie tam, gdzie tam. Z gorącymi pozdrowieniami, choć w naszym cyklu 3 na raz dziś zimno. No, a tak się rozgrzaliśmy, że za 9 minut piąta i proszę, jakie nagranie nam się trafiło. Yeah. mocno trzymamy kciuki za dziewczyny z zespołu Tulia. Aby się udało, jesteśmy dobrej myśli. Sygnał od państwa, te dobre myśli od m.in. pana Piotrka. Harrogate na słuchu. Dzisiaj zimno jak w Kieleckiem. Zero. Odczuwalne -2. No i zapowiadany śnieg z deszczem. Tak to sobie wymyślili brytyjscy synoptycy. Pozdrawia pan Sebastian. Chłodno wieje i zapowiada się deszczowy dzień. Medelfart i Fionia na słuchu także z nami. Z Chicago pan Krzysiek liczy w Celsjuszach i wychodzi, że około 16 będzie i ma być słonecznie. Tak to wymyślili sobie amerykańscy synoptycy. No i jeszcze z Alcobar, gdzie na nasłuchu pan Tomek, o poranku odczuwalne 20 stopni. Pada deszcz, przechodzą burze od poniedziałku rana do wczoraj, do wieczora. Prognoza na kolejne dni, tak, ma być odczuwalne 30 stopni. I już powoli widać, już powoli zaczyna się ten nowy dzień. O, tak pięknie i delikatnie rozpoczyna się także Dwa ognie, utwór Fisze Made Tworzywo. Nowe nagranie w Trójce robi furorę nie tylko na liście przebojów. Bardzo się cieszymy. Dwa ognie w ostatnim, jak dotychczas, w 1939 notowaniu. Znów na miejscu pierwszym. Ani się obejrzeliśmy, to żadna spektakularna informacja, ale za 5 minut będzie piąta. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za gruby skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy. Wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam, aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw.